jubluwaayu aaya ji mooy soññ nit ñi ci iman ñu yokk ko ak topp yàlla tabaraka wa taala ak xemmim looleen jëf-jëf ju baax ndax jëf yooyee def bu yom la xiyaamati ku dem anja sunu borom daa dellu siwaat nag ci tëjaat faar bi nam ko tàmbalee woon jusqu'al xitaam suratul muzammil aaya fukk ak juróom ñeent yàlla neen inna rabbaka sa borom yaalamu xam na xam gu wóor ni lam la santoon yaa ngi ci annaka yow taquumu yaa ngi taxaw adna ñu gën a tuuti min sulfay leyli ci deux ñaari ñetteeli xaaju guddi gi maanaam deux teeri guddi gi inna rabbaka yaalam annaka taquumu adna min sulfay leyli wa nisfahu wala genn wàll ga wa sulusahu wala ceer ba te loolu di yow dong wa taifatum min allazina maaka am na mbooloo moo xam ne gëm nañ yàlla ñu ngi ànd ak yow sooy naafi la ñu ànd ak yow taqumu maa asxaabika kon aaya ji nasala bu wér ci la lay wan ne xiyaamu layli muy naafilee guddi dafa nekkoon farata ci yonente bi salallahu alei wa sallam ak ci ay sahaabaam ñu santoon leen ñuy taxaw ay waxtu ci guddi gu jot waxtu yu gudd yoo xam ne lu mu tuuti tuuti dana mat guddi gi buñ ko xaajoo ñett benn xaaj ba waaye nag du ëpp ñaari xaaj ya buñ ko xaajoo ñett la xiyaamu layli te mooy naafila guddi ak nekkal dundal guddi bi anwaai taaati almuxtalifa dañ ko daan def ci ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ne yu wuute la ñee di zikr ñee di julli ñee di jàng alquran loolu nag yu xawwi abdanahum moo leen daan may fisi wa yusakki arwaahum moo daan taskiye seeni roox xam nga léegi doomu aadama yi su ñu bëggee am fisig wala yooyu dana yeewu fajar daw su ngoonee bu jënt bi bëgg soob ñu daw noonu lañ koy defe asahaba alkiram ñoom bu ñu bëggaan am fisig entraînement yi ñu doon def mooy dañ koy def su bëggee ci ngoon gi dafa am benn bis benn délégation jógee Mbacke dem seeti suñu Abdoulaye rahmatullahi alayhi wa radi anhu booba terrain bi dafa nekk diggante Mbacke ak Touba ñuy fubale foofu mu jaar fa nii tabarkallah wax ci ay baat ñu ko seetee ne kon dañoo bëggoon sunuy tàggate seenu yaram sunu yaram mu ne waaw googu jot moom nit am na ko waaw mu ne googu jot moom nit am na ko mu ne ko waaw dañoo bëggoon daal di fi daw ba ñaq ak yooyu mu ne ah ñu ngi leen sant ci naafile kay mun ko defoon ñaq tooy xepp te ñaq waaye gën a dagan maanaam pour wan la ne taxawaay gudd yooyu lim ñu doon defere ñu baax ñi tabarkàllah loolu lu am solo la moo daan miinal nit ñi it ñu mën a jànkonte dund gi yuawiduhum alqasunata fi lay dund gi jafe-jafe ñi ci nag xiyaamu leen yi ngay def mooy tax ci lu dëkkloo nga mën faa dëkk ca xur ya ca montagne ya ca néegi ñax ya ca taw ba ca naaj wa yooyu yëpp da fuñ la mën a nekkal rek nga mën faa nekk ñu dul naa fi la guddi bi ñu def yooyu fi nekk nii saa bu naaj bi tàngee rek ñu commencé indi ay jafeñ-jafeñ tabarkàllah naa fi la guddi yooyu moo leen daan jàppale ba ñu mën a moytu ma alayhi almutrifuuna min alraaxa walraxaawa walinximas fi lmaladat dugg ci bànneex adduna yi ak yooyu naa fi la guddi moo daan tax ñu mën caa muccu tabarkàllah moo tax yàlla galloon leen loolu ngir mu waajal leen waajal goo xam ne ji dafay nekk ruuxiyan wa jismiyan ngir ñu mën a taxawe abaau daawa aljadida coono yi war a nekk ci woote bi nga xam ne moom la ñuy woote jëme ci laa ilaha illa allah muhammad rasulullah loolu woote boobu yu leen ci dimbale mooy xiyaamu layl jafañ-jafañ ci nekk ci tasaare diine ji li ci mën a dimbale nit rek mooy xiyaamu layl ak itam wa yaa laha min tarbiyatin karimatin majida tunsi u rijala wal abtal cay naw lu mën a defar góor mooy xiyaamu layl waaye bari na yoo xam ne ku ko dul def fi nekk nii soo amee benn programme bu fees jale rek tabarkàllah danga daw bàyyi fa gaañe yàlla nu yàlla dimbali adduna min sulusay layli wa nisfahu wa sulusahu wa taifatum min allazina maaka ak mbooloo moo xam ne mii mooy ñi nga xam ne maaka ñu ngi ànd ak yow moo tax yàlla doon leen tagg naan kaanu xalilan min allayli ma yahjaun wa bil asxaari hum yastaxfiroun tuuti lañ daan jóg rek lañ daan nelaw ci guddi gi waaye su fajar daan jot ma nga fekk ñu toog di def seen astaghfirullah. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تبارك الله كانوا إذا الليل أرقى سترة صاح لكن قاموا سراعا بإهياه الدجنات فأيثما برصت ليلى ببهجتها قاموا سراعا لإهياه الدجنات تبارك الله من دم من برمت وارد العنه حق البكاء يعلم والله تعالى يقدر الليلة يقدر الليلة مؤنت بدجي ولا مؤنت واني بدجي والنهار الليل لك بتجي يعلم مؤنت بمقاديره بمقادير الليل والنهار لك لك بدجي جنا بدو لك لك بتجي جنا بدو والله يقدر الليل والنهار علم خمنا سخمهم يعلم أن خمنا lan tassuh mun leena wagn heure yi ngeen di taxaw ndax yeen ngeen dan djub rek julli yor len montre yor len ni demé fataba alaykum lolé balna len ko fataba alaykum lolé balna len ko alim rabbukum an lan tutiqu khiyamahu fataba alaykum bitakhfif ankum lolou tawari moko fure non ci tafsir tabari djukki ñaar fuk ak djorom ñent legna suñu nafile guddi فقرأوا جنجلين ما تيسر من القرآن لجفوا من النافلة فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل وإنما عبر عن الصلاة بالقراءة لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة نقول لكم في تبارك الله فقرأوا جنجلين ما تيسر من القرآن من النافلة لين لجفني كنافلة جنجلين كي ما تيسر لجفني fofit ci tawilu matni rahmatullahi alayhi faqra'u jangalen ma tayassara bi ngeen amé jot ni jappani mel qur'ani da nga am doom mu am ay at tambule ñetti at ba juroom ñaar fofa na nga fexé bam jang min am ci tan min alqur'ani jigeen ñi ni jo xamné amagul jëkër tabarakallah amna jot jangalen li jappani min alqur'ani nitam ni ko xamne ki jaay ko bitig la day tok digeunte nim toge client ñewugul faqra'u ma tayassara min alqur'ani nitam ni ko xamne ki chauffeur la mu nek ci ranga autom woxu guñu ko faqra'u ma tayassara min alqur'ani nitam ni bo xamne ko xamne ci tele centre la nek client day ñew dugg mu xol unité yi mu fay client ba dem digeunte bi mu deme ba client di ñew faqra'u ma tayassara min alqur'ani jangaleen fa la jappandi ci alquran karim nitay ni ko xamne ki directeur ben barab la wala yoyu mu tok ñu andil ko dossier mu koy signé mu sa jaba nopi kenn fegul birom kenn ñewut faqra'u ma tayassara min alquran bi maana ta bo am lu mu tuti tuti ta bo be faqra'u ma tayassara min alquran nitay ni ko xamne dafa taxaw ci tele bi di xaar auto bu ko yob ak nit dekk bi jafé affaire auto bir ba nga fa taxaw di xaar auto gennel sa jikki faqra'u ma tayassara min alquran yoy su day am bala yag alquran lu bare bare bare ñu man ko ci mokal lu ko moy rek da nan suma amé temps def ko te do am temps mukk temps yoy ngay bolé diko sofalé moy tax nga am temps bu gudd temps bi ngay am diko sofalé 5 minutes ci arrêt car ba 5 minutes ci garage ba 5 minutes ci biir auto ba yoy ngay bolé mu nek 15 minutes soyen ngay bolé bam yag lolou day di bëgg mat ab bëss wala ñaari bëss wala semaine دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني أهم سيخيل الله وقال من مجاي أساسا من يسا قلب بي فق دي فق دي دفع عمل ملا يخرج ما يدل يقوم سدن دي أي سيقون دولا أك أي من الرك الإمام لن سفل بمتوني متول كانك وقنا دل فقرأوا ما تيسر من القرآن فنواتي تعادي بودي النافلة قدي مكلو القرآن dorna nab kamil faqra ma tayassara tambali alam tara jumnasi su jexé tambali watal su jexé tambali watal kon du jar su boba ngay wuti ay jang kat di len indi ñu jëge barap xangam kenn ku nek nab kamil bu ta xol di wax du ko jar ndax su boba lola mën na ubi buntu fu ko rew wala buntu tabarakallah damu wala buntu yëkëti sa mbag te kat jëf sa boko jëfale suñu borom bu ci yëkëti mbag amé ak demé nek yoy rek jëf jëm na yaa faqra'u ma tayassara min alquran suratul muzammil aya ju mujjid muy aya ñaar fa yalla neen alima xamna mom yalla ne anta yakunu manna nek minkum ci en marda ko febar kon su nafile go gudde rek ngeen gank ibn abbas mun taqata an ashabi rasulillahi qiyam al-layl wa sarat tatawwan wa baqiya salika fardan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-tafsir kabir lirazi jukki fanwa ne qiyam al-layl dañ ko teggil sahaba yi mu nek ciobare kum neex def kum neex baye waye nak mu continue nak nek ci yoonte bi farata tabarakal alima an sayakunu minkum marda xamna na dina am ci yeen ñoo xamne dañoo febar dañoo febar kon bu ngey la ta febar ci tawil ba batay xexal ba jang fi alquran wa khawna yadribuna fil ard amna ñeneen ñoo xamne legi amuñu jot dañu tukki yabtaquna min fadlillah di wuti wërseuk muy ñooñe nga xamne ñoo nek italy di nga xamne ñoo nek amerique gaay nek espagne ñu nek fenen ñu nek fenen ñooñe fi nek ni jang alquran ba mokal ko man na la na jafé ndax wutu deureum ak yek ci auto yek dem ko ñew wa akharuna yadrubuna fil ard yabtaquna min fadlillah wa akharuna amna ñeneen ño xamne yuqatiluna fi sabilillah ñoom ci xare ba wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah amna ñeneen ño xamne ñoom ñanga ci xare ba moy fi nek ni ñu leen di gaw ñu leen sanni ay bomb ñu leen bombarder tabarakallah man na am lañ amé won jot doon ko jangal qur'an duñ ko amé jot tay motax war nañu jangal qur'an lu jitu lol di leen dikkal batay bo jël feccu ay bi ci dikke aw nit dinati fa qara wa ma tayassara min alquran jangal rek li yam wala nafile len nafile gu yam ndax yalla mu ne xamna ni amna ci ñu febar te ku febar bu taxawé taxaway bu yag bu suwaru ñu ku febar nga taxawal ko taxaway bu yag ci nafile bu suwaru ñu amna ñeneen ñoo xamne ci tukki lañ nek ci tukki lañ nek yabtaghuna min fadlillah nga xamne mi ngi ci ay randi wo ak ñoom seen yoy boku tey ci jakka ci bu yag musuba duñu amna ñeneen ñoo xamne yuqatiluna fi sabilillah ñu ngay kër kër ngir yoon yalla taxaw ñu nek ci ngir bu jullu gi jom ñu bayiko fu ñew xolal fa tiyel yag ñamit musuba duñu mo tax dëkk bi tabarakallah nga fi lay ngay gis ñu naan ñun jakkay 504 lañu nafilaji ñu naan ñun jakkay rafit lañu jëm jakka ju nek amna ñoo xamne concorde la amna jakk jo xamne tawakkal mu ngi fe jakk ji mom dafa gaaw ba mom concorde lañ ko tuddé xane gaay dañuy ag rek boy dem rek farta fek ñom ñuy depp yoyu nak mom xawna upp mom tawakkal jakk ji mom jorum ni ag ci concorde man na gaaw ba nafile gi ci waye nak ag ba ci concorde mom lool wax deug yalla upp na faqra'u dal ma tayassar minhu jangaleen li jappandi na nafile gi yam yunus bi sallallahu alayhi wasallam dana kabbar di bëgg julli mu degg xale bu joy ci ginaawam neena mu daldi gattal julli ga dugg doomul ko ñu daldi dem fi nak ci dekk mom li ñu wax jullu bu gatt mom moy bo wéso inan sa naw rek ñu jullu bu gudduna ñu na ñom bo wéso inan sa naw rek jullu bu gudduna dedet kon nak faqru ma tayassara minhu wa aqimus salata jullen jullu farata yi wa atu zakat joxe len azaka su ñen joxe azaka ba nopi nak wa aqridullaha qardan hasana ñen lebal yalla bor bu rafet wa aqridullaha qardan hasana ñen lebal yalla bor bu rafet waaw lolou bako yehudi degge ñuna yalla di nek yuru dara ma ngay lepp fekk yalla tabaaraku ta'ala ak mba sama tax ne nit ñor moko mom wa atuhum min mali llahi allati ataakum lolou la yalla wax kon li nga xamne mo nek suñu loxoy suñu borom tabaaraku ta'ala moko mom suko delep waxin la tabaaraku allah way suko nekhul lepp lay fokkar ci nangu ko jox ko ñun ko bëgg jox wa akhirullaha labal lan yalla qardan hasana borbu rafet يريد سائر الصدقات سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف وغيرهما من نكو ابن عباس سيدي من موي مولا من سرق يباق يجار تيون يدف تلو أزكا لمن نجوك أطلق لمن ندان لغن أك يلدن تفسير القاضي الموكو أنديت بك من دلب وما تقدموا لأنفسكم لب لنجن جيتل السنبب من خير كلبا تجدوه عند الله دا نكو فك فا يالا وما تقدموا لمن جيتل من خير في نجانغم القران تجدوه دا نكو فك عند الله فا يالا وما تقدموا لمن جيتل من خير في كور نافله تجدوه دا نكو فك عند الله فا يالا وما تقدموا لب لمن جيتل لانفسكم تدفل كو سين بوب تجدوه عند الله حاج ابراهيم ساكو رحمه الله عليه ñu doon jàngaleem mu ne ginnaaw dañuy wax ne nit ki su faatoo suñ ko wàccee lee kaamil ñi naan dana ko jot ñi naan du ko jot mu ne moom di wuur na ko ne ku jàngal sa bopp kaamil moom moom wuur na la da nga ci jot ñu ne ko ndax lan mu ne ku tukki booy jógee fa nga tukkee léeg-léeg ngay dugg ci avion yi en compagnie sa bagage ànd ak moom léeg-léeg nga fret ko mu ne waaye ci alquran ñu ngi fi jàng mooy bagage bi moom da nga koy jiital boo demee fekk ko fa daal di jàng aaya gi tabarkàlla wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah ak wa wajaduu ma amilu xaadira fekk soo ko fa fekkee huwa xayran muy gën la nga fa defoon ndax yàlla soo ko yóbboo benn juróom ñeent la cay teg muy fukk kon la nga fay yóbbu boo demee mooy ëpp li nga defoon soo fa yóbboo junni fekk dem fekk muy fukk junni wa aasama ajra teppay ga day gën a rëy ci lebal yàlla mu jox ay jaamam ñu néew doole yi jaam yi mënut a liggéey jaam yi mënut lool bu demee foofu dana fekk wa aasama ajra mu gën a bëri ak fay wastaghfirullah yàlla mu ne jéglu leen yàlla jéglu leen yàlla ndax inna allah ghafuru rahim yàlla ku bëri sutura la ku bëri yërmande la te yàttale ko kon saar bi muy tëj li mu tëjandu am solo la ci aayam bi mu yëddu bi suratu almuzammil nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc Makka sunu borom tabaraka wa taala wàcc ko ci yonente bi sal allah sallam ba ñu ko yónnee mu jàngale jàngale mu am solo moomu te mooy wane jaamu yàlla gi mu santoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu xiyaamu leyli wàllu defar boppam wàllu zikar yu ni demee tabarkàlla ñoo ngi ci suratu almudassir mooy suñu juróom-ñaar fukkelu saar ak ñeent Makka la wàcc nekk juróom fukki aaya ak juróom benn sittun wa xamsuuna aaya moom suratu almudassir moom tam mi ngi ñëw di sos ci suratu almuzammil di waxtaan ci jawaanit min shaxsiyatihi sallallahu alayhi wa sallam ñu tudd ko moom tam mudassir ñu roog lool saar gii ko wees bi iqra wàccee yàlla ne yonente bi jàngal bisma rabbika allazi khalaq ñu ñëw ci kër gi def na ko yaa almuzammil qum min layla jógal nga defaru bi mu defaroo ba noppi nag la indi saar bi ne ko jógal defare maanaam noonu ngay noonu la alquran doon wàcce iqra jàngal mu jàng ba am xam-xam mu ne ko am nga xam-xam léegi xumin lay la jógal nga naafila guddi defar sa bopp defal formation bi mu ko defaree ba noppi nag mu ne ko nag léegi xum fa ansir jógal defare nag maanaam bala ngaa defare na nga jàng ba noppi waaw bala dara xew moom na nga jàng ba noppi l'islam bala cee cenn def lenn mbaa nga ciy wax lenn moom na nga njëkk a jàng ba noppi soo jàngee ba noppi nag nga defaru boo defaroo ba noppi nag nga tàmbalee defar olof nee na bala ngaa laax di jaay laaxal lekk ba noppi saxar baa ngi tàmbalee ci sant yonente bi alayhi salatu wasalaam mu jóg di daawa ak itam muhimatu tabliigh di jiddin wan ashaab xuppu yéefar yi muñ métti di ñu koy teg yaayal mu def sir qum fa ansir wa rabbaka fa kabbir ñu ngi ci biir saar baa ngi ci ñëw insha allah bu ci jógee mu daal di teg ca fàttali mu jirmoon yi bés bu métti bi nga xam ne mi ngi ci seen kanam laa raaxata lahum fiihi lima fiihi min al ahwaal fa isa nuxira fi naquur fa dalika yowma isin yowmun asir ala al kafirina xayru yasir ginaag ba mu ci jógee mu leeral bés boo xam ne dafay tax nit ñi di lox waxtaanee xissab ku texee di kooku ñu tuddee alwalid ibn al muxira ba mu déggee alquran kàddu ya nga xam ne moom la ca tegoon sunu borom daal ne yonente bi zarni wa man xalaqtu waxida wa jacaltu lahu maalan mamduda ni mu ko waxewoon léegi ne ko zarni wal mukazibina bu mu ci jógee mu waxtaane sawara ak na mu ko waajale ngir yéefar yi mu ne wa ma adraka ma saqar la tubqi wala tasar lawaxatun lil bashar ba ca aaya ji mujj ñu ci biir xaal bi mu gin ci alqamar weer yeeg leeram suba jeeg leeram ci ne sawara ben natru rek ci natru metti nek al-akhirah kalla wal qamar wal layli is adbar wa sudi iza asfar innaha la ihdal kubar bi far bi joge mu indi waxtan wo xane mi ngi am digeunte ñi gem yalla ak ñi wedd yalla manam mu'minun yeek mujrimun yi ko sababu li len dugal bir sawara ashabul yamin di laaj ñi nga xamni ñoy mujrimun yi ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin li len taxadu bu sawara ñi dañu dawul julit lim ay yenen yef tek ko ci tabarakallah min ci saabu bu far bi jeexal mu dal di leral mushriku ni niñ deddo iman kala balla yaqafunul akhirah kala inni wa tadhkira huma insa dhakara mbok ñu deglu tek len sen baram fofu ñu dox dajé ëlëk inshallah subhanahu wa ta'ala ci waxtu wi ñu jema ñew ci tambali suratu al-mudaththir ginaa bu ñu xamé li nga xamné mom la ëmb yalla ñu yalla jëriñ ci al-qur'anul karim tabarakallahu bi lo xamné lu am sol la ndax itam jakk yaangi ni fess dal juma yaangi ni fess dal ci wéru koor wi ñepp du fini téré bi té téré bi tabarakallahu bam ñu wacc ci makka ñam fa fekkon nañu meloon sunu xadiis nek ni ñi mu mel tabarakallah mo tane na xéer wo meloon xéer wo ye boobé ay yéfer lañu won ko ko dalé sa morom ray ko ku jur jigen sul ko ak yu ñu démé donte ben nak ci yoyu amna ci bir sunu xéer bi waye tabarakallahu li ci wax la ilaha illa muhammad rasulullah barina lol xeyna lenn ci ay jibanti ak ay matli mo ci def te ko jibanti matli ko rek tabarakallahu mujju yalla yalla defal ñu jamm ñu len di jox dajé yit ci sen jotaay bi am 19h ci ngon 19h tay inshallah wala bëpp def bu nek ci len doon defal sen jotaay tafsir bi di sen mbokk aliou fall di jëgul doomi soxna yépp tabarakallahu ñi nga xamne ñu yor sen téré bi ubbi di and ak man nga xamne fuma jël lek masque ñu xamne ngor ci jël na masque tay yalla yalla defal sen mbir te defal sen mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بوكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ديفم سن راديو جتاي تفسير ملن دفال بس بو جوت وقت وي فكاتنا سن برام تبارك وتعالى ديلو سن ديلن كو ديفالات نين سي اندك سن مبوكو علي نصال dem bi ñu yëkëti jotaay bi ñu ngi doon jéxal suratul muzammil ba doon dugg ci suratu al mudaththir ba doon wax li nga xamne mom la sar bi ëmb tay ñu wara tambali ngir fasiyene dugg ci suratu al mudaththir sunu xal ni al qur'an bi tégaloo ci wacc wala ni mu tégaloo ci téré bi lenn lu ci nek da fay delu wat ci mu'jizatul qur'an al-karim dañu jëk wacce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne yonenti bi jangal so mu bëgge liggéeyal so bëgge liggéeyal sa réew so bëgge liggéeyal l'islam jangal yonenti daari jang sallallahu alayhi wasallam ci bo xolé ni xaar bi tedde اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم درنت نيو ان شاء الله بون كتولي دمي جانغي بنات نك جانغو جيخ منكو يا ايو المزمل قم الليل كاي نغا ديف استاج كاي نغا ديفرو دمي ديفرو تي موي سار بوبو لغي نك يا ايو المدثر قم فانذر جوغل نغا وارات legui nak dogal jema defare jang nga ma noppi defaru nga ma noppi jema la defare nonu it lañu wax kep ko wara jog ci defare ko wara jog ci da'wa ko wara jog ci tasare sunna ko wara jog ci yeb ni ngay wara ñëkke moy jang soci noppé nga defaru soci noppé nak nga doora tambli di jema defare waye nak bo déné loi yoyu mën na la jural ciow ci digënté ñi nga xamni ñom nga bëgg jokkal sunu borom ne yonenti bi alayhi salatu wassalam ya ayyuhal mudaththir ey yow mi nga xamne da nga sangu fasiyene noppalu xum fa anzir dogal warat mu nekir moy ko sangu sangu bo xamne sangu lo sa yaram yep mu zammil moy ko xamne ki yaram wi lepp la sang al mufassirun am yalla fayal ñu len dañu ne yunus bi alayhi salatu wassalam dana dem khari hara hira bitu masana dem di jamu sunu borom tabaaraku wa ta'ala diko fa jema wetal yata'abbadu fi ghari hira bako fa jibril fekke ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq moy ay yi nga xamne mo ndeka wacc ci alquranul karim tabarakalla yaramum yeb num dawul yeb ndax tay la ndeka wax ak malaka mu delu ci keur gi di wax soxnam khadija zammiluni zammiluni yalla tabaaraku ta'ala wacc ci mom ya ayyul muzammil qum al-layla illa qalila tabarakalla mu togu bir ba lolu tambule wacc ci aw yaramum mu sangu nak beug nopplu alquran ne diko ya ayyul mudaththir qum fa anzir القرطبي بن كثير من هذا النداء ملاطفة في الكتاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بوصفه ولم يقل يا محمد ليستشعر الليل والملاطفة من ربه من واتبيك يا الله وانك يا المدثر يا أيها المدثر قم لأن واتبيك بي واتبتشريف نجتي wote mulatafa lewetal mingiti ak yuy demé suko defé fofu la sunu borom tabaaraku ta'ala tambulé te guddiga ya al mudaththir qum te beccëg ba ya te guddiga kon ya al muzammil qum te guddiga beccëg ba ya al mudaththir qum ya ayyuha al muzammil qum al-layla ya ayyuha al mudaththir qum fa'anzir motax dotul noppul nak guddi dootul noppulu bëccëg su guddee xumin layla su bëccëgee xum fa ansir ku fa naa ne naafi la fa naa ne dundal guddi gi su bëccëgee mu yendoo jàngale yendoo yare yendoo jubbante noonu la doon def moom alayhi salaatu wasalaam xum fa ansir mu tàmbali ko yàlla ne ko warabbaka fa kabbir warabbaka sa boroom fa kabbir ajjim rabbaka magalal sa borom nang ko reyel al azamatu wal kibriya nang ko sedde mom dong ko gëna reey amul tabarakallah noni lako al alusi fireca tafsiram ba ko gëna reey yalla amul bo demé ci ruhul maani ci ñaar ko juroom ñent xatum témer ak fuk ak juroom ben non la ëndé tafsiru wa rabbaka fakabbir dolay tax suñuy julli nga dégg noddu ba Allahu akbar suñuy liqaam nga dégg liqaam nga Allahu akbar suñuy tuddu doom nga dégg Allahu akbar yàlla gën a mag lépp lu dul yàlla wa rabbaka fa kabbir moo tax itam ku ne da ko war a jox cër buñ joxul kenn wala lenn lu sa borom soxal lu nekk jox ko ko ba mucc sëkk ndax moo gën a rëy lépp lu dul moom loo mën a jox cër dana ma sa am bés cër boobee moom ci boppam du ko mën a doxal ngeen ànd yin ñaar ñàkk cër bi yépp wa rabbaka fa kabbir yàlla gën rëy yépp moo gën a mag lépp jalla jalaaluhu wa azza kamal yàlla nga yonent bi wa siyaabaka fa tahhir sa yére na set loolu bu ñuy jàng fiq bu ñuy jàng nag tawxid wa siyaabaka fa xol fa tahhir nang ko setal ibnu abbas noonu la ko firee mu ne kanna bi siyaabi an alqalb walmana wa qalbaka fatahir min alismi walmaasi daa di jël wax yi benn taaxurankat bu ñuy wax xaylaan wa inni bihamdillahi laa tawbu faajirin labistu wala laa tawba faajirin labistu wala min gadiratin ataqannaw tabarakal wa siyaabaka fa xol fa tahhir nang ko setal setalal xol bi bu ci siif nekk setal ko bu ci benn ayib nekk sa xol bi mul ci dencal kenn lu bax sa xol bi wa siyabaka fatahir bul nay molem febari xali yamala tambule wona tudal ci al fatiha al maghdubu alayhim ak ad dalun al ghadab ak ad dalal sa xol na ci sebiw bul par par lo ku sa xol bul gënal ci sa xol bul mer mer mu ñuy denc ci xol wa siyabaka fatahir ba ci nopé warru ci sa fahju lepp luy niru xërem dajé ko